ceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna uchyliła zwrot nieruchomości przy Dalberga 5 na Warszawskiej Woli. NATO utworzy nową strukturę dowodzenia, zdecydowali w Brukseli ministrowie obrony krajów sojuszu. Ponad 500 000 książek udało się zebrać w trakcie tegorocznej wielkiej zbiórki. Nieruchomość przy Dalberga 5 na Warszawskiej Woli będzie zarządzana przez stołeczny ratusz. Tak postanowiła dziś komisja weryfikacyjna, która uchyliła na niejawnym posiedzeniu decyzję reprywatyzacyjną władz miasta sprzed 11 lat. Wtedy prawa do części kamienicy nabył handlarz roszczeń Marek M. Przywrócenie zarządu miasta spowoduje, że czyściciele kamienic nie będą już czerpać z zysków z niemoralnych praktyk w stosunku do pozostałych w budynku lokatorów, przypominał szef komisji Patryk Jaki. Mieszkańcy będą płacić stare czynsze. Po drugie, uchylona jest decyzja reprywatyzacyjna, czyli nie ma podstaw już do działania związanych z nękaniem mieszkańców, bo po prostu bez decyzji reprywatyzacyjnej kamienica jest dalej własnością miasta. Wiceprzewodniczący zespołu Sebastian Kaleta dodawał, że działania poprzednich zarządców budynku doprowadziły do licznych eksmisji. Została jedna rodzina przy Dalberga 5, rodzina państwa Baranków, i miasto, przejmując zarząd, ma po prostu obowiązek, żeby po pierwsze zamontować światła, podpisać umowy z mediami, wysprzątać tę nieruchomość, zadbać o tę nieruchomość, dokonać niezbędnych remontów, które nakazał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Za przyjęciem postanowienia w sprawie Dalberga głosowało 6 członków komisji. Nikt nie był przeciwko, 2 wstrzymało się zaś od głosu. Michał Fadusio, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Wymianę 2 000 000 kotłów w gospodarstwach domowych w ciągu 5 lat, dopłaty dla osób korzystających z czystej energii, lepszą kontrolę jakości paliw oraz surowsze kary za zanieczyszczanie powietrza spalinami przewidują zmiany proponowane przez Nowoczesną. Posłowie ugrupowania skierowali dziś do marszałka Sejmu pakiet 5 ustaw, które nazwali antysmogowymi. Poseł Marek Sowa tłumaczył, że pieniądze na wymianę kotłów w latach 2019-2024 miałby pochodzić m.in. z opłaty smogowej od paliw, co zakłada przyjęta wczoraj przez Sejm ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Nowoczesna proponuje też zwiększenie udziału samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych nawet do 3%, pod warunkiem, że te pieniądze w całości będą przeznaczone na dopłaty do czystych paliw w gospodarstwach domowych o niższych dochodach. Jest decyzja o nowej strukturze dowodzenia NATO. Podjęli ją ministrowie obrony krajów sojuszu na spotkaniu w Brukseli. Zmiany mają sprawić, że żołnierze NATO szybko i sprawnie zostaną przerzuceni w miejsce ewentualnego konfliktu. Sojusz utworzy 2 nowe dowództwa logistyczne. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zdecydowaliśmy o utworzeniu dowództwa na Atlantyk w Norfolk w amerykańskim stanie Virginia i dowództwa w Ulm w Niemczech. Musimy być pewni, że oddziały znajdą się na czas w odpowiednim miejscu. Te dowództwa będą kluczowe dla przemieszczania się wojsk zarówno przez Atlantyk, jak i po Europie. NATO ma też utworzyć nowe centrum do walki w cyberprzestrzeni. Dzisiejsze decyzje mają jeszcze zatwierdzić przywódcy z krajów NATO na planowanym w połowie lipca szczycie w Brukseli. Wówczas zmiany zaczną wchodzić w życie. Rekordowe ponad 510 tysięcy książek. Tyle udało się zebrać w trakcie tegorocznej wielkiej zbiórki książek. Akcja trwała w 2000 miejsc w 7 miastach Polski. W Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach przez blisko miesiąc od 20 kwietnia do 20 maja. Książki trafią do szpitali, hospicjów i domów dziecka w całym kraju. Dzięki temu po tegorocznej akcji powstanie kolejne 100 bibliotek. Współorganizatorka akcji, Katarzyna Nawrocka z Fundacji Zaczytanie.org, mówi, że w zbiórkę chętnie włączali się najmłodsi. Naszymi głównymi punktami zbiórek są szkoły i przedszkola. Dzieci uczą się empatii i dzielą się swoimi książkami z chorymi rówieśnikami w szpitalach. Natomiast zbierały z nami również teatry, muzea, kluby, kawiarnie, urzędy, ministerstwa. Także wszędzie, gdzie był nasz zaczytany karton, wszędzie, gdzie był plakat, tam można było przynieść książki. Jedną z ambasadorek akcji jest artystka kabaretowa i aktorka Katarzyna Pakosińska, która przekonuje, że czytanie dzieciom w szpitalach jest też terapią. Po kilku takich spotkaniach lekarze przychodzili do nas i mówili, że proszę Państwa, nie wiem co Państwo robią, ale dzieci po spotkaniach mają lepsze wyniki. I to nie było związane z jakimiś lekarstwami, z jakimiś historiami, tylko po prostu z tak pozytywną energią, z pięknymi historiami. To naprawdę działa, no i to bardzo zachęca, żeby jak najbardziej uczestniczyć. Łącznie w ciągu 5 lat akcji udało się zebrać 1 200 000 książek. Patronem medialnym akcji jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Nie tracimy ani chwili i zaglądamy do Bydgoszczy. Tam reprezentacja Polski gra teraz z Belgią i nasze siatkarki przegrywają 0-1 w setach. Trwa druga partia i jest 4-0 dla Polski. To już ostatni mecz w tym turnieju. Wcześniej udało się ograć Argentynę i Niemcy. Następnie kadra przenosi się do Wałbrzycha, a tam zagra z Japonią, Rosją i Dominikaną. Biało-czerwone już zapewniły sobie utrzymanie w najwyższej klasie Ligi Narodów. W naszej piłkarskiej kadrze także na razie podróże raczej krótsze. Piłkarze zamienili Arłamów na Poznań, gdzie jutro zmierzą się towarzysko z Chile. Wciąż nie wiemy, co z Kamilem Glikiem. Ostateczną decyzję lekarza mieliśmy poznać dzisiaj, ale wiemy, że nastąpi to najwcześniej w poniedziałek. Pojawił się jednak płomyk nadziei, bo według niektórych źródeł udziału Kamila Glika w Mundialu nie musimy już rozpatrywać jedynie w kategoriach cudu. A co na to Kuba Błaszczykowski? Oprócz tego, że jest bardzo dobrym piłkarzem, jest również liderem poza boiskiem i nie ma co ukrywać, że jest to dla nas bardzo duża strata. Życzymy Kamilowi wszystkiego najlepszego, trzymamy za niego kciuki i z drugiej strony wiemy, że Kamil, mimo tego, że nie jest z nami fizycznie, cały czas jest z nami i cały czas trzyma za nas kciuki. Tworzymy jedną zgraną grupę i to widać chyba nie tylko na boisku, ale poza. To przynosi też efekty w postaci dobrych wyników. Liczymy, że tak też będzie w następnych meczach. Na szczęście to chyba jedyna niewiadoma, jeśli idzie o polską kadrę. Coraz mniej niewiadomych także we French Open. W rywalizacji singlistek czekamy już tylko na sobotni finał, w którym zmierzą się Simona Halep i Sloane Stephens. Natomiast u panów w półfinałach powalczą Juan Martín del Potro z Rafaelem Nadalem, a wcześniej jeszcze Dominic Thiem i Marco Cecchinato. Zabrzmi to może banalnie, ale na pewno będzie to niesamowita tenisowa uczta. Ale jutro także półfinałowy mecz Iggy Świątek z Katie McNally. Juniorki znają się doskonale, bo w tym samym turnieju grają razem w deblu i także idzie im wyśmienicie, bo tak jak w singlu są już w półfinale. Iga wciąż grała dwa tytuły, ale nie jest tym zaskoczony Dawid Celt. Przed turniejem patrywałem w Idze faworytkę do końcowego triumfu w tym turnieju. Jest na dobrej drodze, trzymam bardzo mocno za nią kciuki. Zawodniczka obdarzona niesamowitym potencjałem, niesamowity talent, o który trzeba dbać, a w przyszłości będziemy mieć z niej dużo pociechy. Kierując się na południe od Paryża, natrafimy na kolarzy, którzy ścigają się w kryterium Du Dauphin. Michał Kwiatkowski czwarty etap zakończył na 19 pozycji, przez co znów stracił koszulkę lidera, tym razem na rzecz Włocha Gianniego Moscona, który był dziś 9. Wygrał Julian Alaphilippe. A wracając jeszcze na koniec do piłki nożnej, były francuski piłkarz Eric Abidal, do niedawna ambasador Barcelony, teraz został ogłoszony nowym dyrektorem sportowym klubu. W piątek słońce często wyglądać będzie zza chmur. Od Dolnego Śląska po Zamojszczyznę przechodzić mają deszcze, burze, a nawet gradobicia. Temperatura od 21 stopni na wybrzeżu do 30 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zakłada garnitur, by bronić się przed światem. Krawat daje mu poczucie bezpieczeństwa. Samo sobie mówi tak. Jestem sztywniakiem. Poza tym chciałbym być skromny, bo pyszałkowaty już jestem. I nie cierpię nieśmiałości. Walczę z nią wściekle. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity reżyser Krzysztof Zanussi. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup 55-calowy telewizor Samsung tylko za 2899 zł. Lub laptop Asus tylko za 1999 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Raz, dwa, trzy w hipermarketach Carrefour maszerują t-shirty dla dzieci, męski, damski za złotówkę najtańszy. Do najbliższej soboty 9 czerwca kupując 3 dowolne t-shirty męskie, damskie lub dziecięce za najtańszy zapłacisz złotówkę, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. It is literally ciemność. Hell on earth. Get me out of here. Ciekawość. I don't know what it is. A lot of gold, man. Skarby. There's gold here. Discovery Channel. Codziennie o 22. Marian? Hmm? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł. Media Expert, możemy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Francuski myśliciel Alain Touraine powiedział kiedyś, że solidarność to najpiękniejsza rzecz, jaka przydarzyła się ludzkości w końcu XX wieku. Miał na myśli oczywiście wielki ruch społeczny, który narodził się w Polsce w 1980 roku. Z kolei, gdy ktoś będzie za 100 lat pisał historię Kościoła Powszechnego, zapewnie nazwie dzisiejsze czasy epoką Bożego Miłosierdzia. Dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej jest od lat najczęściej tłumaczoną polską książką. Solidarność i miłosierdzie to niewątpliwie dwa nasze największe eksportowe przeboje w sferze idei. I o nich będziemy mówić w dzisiejszym Klubie Trójki, właśnie nieprzypadkowo o nich wspólnie. Piotr Legutko, witam Państwa serdecznie i choć to już wieczór, proponuję zacząć od modlitwy o wschodzie słońca. Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę, ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie, ale zbaw nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści. Ocal mnie od pogardy, Panie. W naszym studiu troje nieprzypadkowych gości. Pani Ewa Czaczkowska, autorka biografii świętej Faustyny i prymasa Wyszyńskiego, tak między innymi. Dobry wieczór. Między innymi. Profesor Paweł Skibiński, historyk, politolog, wykładowca, publicysta. Witam, dobry wieczór. Bardzo mi miło. I Dariusz Karłowicz, filozof, wydawca, publicysta i tą troje gości łączy najnowszy numer Teologii Politycznej, pisma z najwyższej półki, które na kwestie polityczne patrzy z perspektywy spraw ostatecznych. A ten numer poświęcony jest w całości właśnie solidarności i miłosierdzia. Ponieważ pomysłodawcą tego numeru jest Dariusz Karłowicz, zapytam, skąd taki pomysł właśnie? Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. No, bo to jest tak, że trzeba się zajmować rzeczami najważniejszymi. Życie jest krótkie. Nie ma co się zajmować głupstwami. Trzeba się zajmować tym, co jest najistotniejsze. A w XX wieku w polskiej sferze ducha, w obszarze tego, co polityczne, społeczne, religijne, intelektualne, nie było rzeczy ważniejszych niż te dwa pojęcia. One oczywiście nie zostały wymyślone w Polsce w XX wieku. pojęcie solidarności znane jest jeszcze z prawa rzymskiego i myślę, że jakby w sumeryjskich tabliczkach pogrzebać też coś na podobieństwo solidarności można by tam znaleźć, a miłosierdzie to jest kategoria no, silnie obecna w Starym Testamencie, potem rozwijana wielokrotnie, ale w tej postaci, w jakiej pojawiły się w Polsce i tego impetu i tych rodzaju, czy tego zespołu znaczeń, których nabrały za sprawą z jednej strony skromnej, niewykształconej zakonnicy drugiego chóru, której pojawiał się Chrystus, co ona skrzętnie na prośbę znudzonego jej długimi opowieściami spowiednika zapisywała w dzienniczku, który stał się pewnie najważniejszą mistyczną książką XX wieku, a ona sama stała się największą mistyczką XX wieku, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. A kult, który ona przekazała, czy którego podstawą są teksty dzienniczka, stał się prawdopodobnie najważniejszą formą religijności, czy jak się kiedyś mówiło, dewocji u końca XX i na początku XXI wieku. No, są kraje na świecie, w których zegarki mają już wmontowane sygnalizowanie godzin, tak jest na Filipinach, w których odbywają się zalecane przez siostrę Faustynę modlitwy. I rzeczywiście ja nie mam wątpliwości, że jak za kilkaset lat ktoś będzie pisał historię Kościoła powszechnego, to naszą epokę, ten koniec XX i początek XXI wieku będzie tak, jak opisuje się różne epoki w historii Kościoła, jako tam Via Moderna, prawda? Różne formy dewocji, takie charakterystyczne, najpotężniejsze, kształtujące obraz Kościoła. Tak się o naszych czasach będzie mówiło jako o epoce miłosierdzia Bożego. Jednocześnie, i to jest sprawa zagadkowa, drugą ideą jest solidarność. Powiem zagadkowa, bo więcej może powiedzieć o tym profesor Skibiński i pani profesor Czaczkowska, ale te rzeczy są w oczywisty sposób już na poziomie historycznym, zewnętrznym, politycznym ze sobą połączone. Solidarność była zdumiewająco religijna. Ja jestem, patrząc oczyma filozofa, głęboko przekonany, że to są idee powiązane, ale pytanie o to, co je wiąże, dlaczego obie pojawiły się w Polsce, czy je coś wiąże, prawda? Jeśli tak, to co? Wydaje mi się pytaniem absolutnie pierwszorzędnym. Znaczy, jeśli nie chcemy wyjść na ludzi, którzy nie zajmują się rzeczami, które polską kulturę czynią ważną dla dużej części świata, jeśli chcemy rozumieć to, kim jesteśmy i co nas otacza, to powinniśmy sobie takie pytania ponad wszelką wątpliwość zadawać. Ja tylko dodam może jeszcze, że ten tekst śpiewany pięknie przez Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego, tekst Natana Tenenbauma, Modlitwa o wschodzie słońca, nie pojawił się też przypadkowo na początku, bo jeden z tekstów w tym zbiorze, w tym numerze teologii jest właśnie poświęcony temu hymnowi, jednemu z hymnów Solidarności, który jest nawet w tytule określony jako modlitwa o udział w miłosierdziu Bożym. Więc to jest niesamowite, jak teksty, które powstawały przecież zupełnie jakby w innym kontekście i w innym czasie, są nagle stają się hymnami i są właśnie tak, a nie inaczej odbierane. Tak, świetnego literaturoznawcy Pawła Jarnickiego, bo myśmy się rzeczywiście zabrali za badanie tych spraw solidnie i interdyscyplinarnie. Paweł Jarnicki, rzeczywiście miło mi go wspomnieć, bo on jest jednym z inicjatorów seminarium, które w roku Miłosierdzia Bożego, jak papież Franciszek ogłosił rok 2016 rokiem Miłosierdzia Bożego, no to pomyśleliśmy sobie, no jak głowa Kościoła katolickiego zadaje Kościołowi powszechnemu medytację tej tajemnicy, no to kto jak kto, ale Polacy, którzy mają ten przywilej, że mogą dziennicze czytać w swoim języku, powinni się tym zająć. No i udało nam się rzeczywiście z księdzem Jackiem Grzybowskim, profesorem filozofii wyśmienitym z UKSW, zwołać pierwszorzędne grono intelektualistów, którzy skromnie, powoli i z wielkim trudem, muszę powiedzieć, czytali krok po kroku dzienniczek i ten numer jest w ogromnym stopniu efektem tej pracy. A któż więcej wie o dzienniczku niż Ewa Czeczkowska? Więc zapytam może od tego, od tego zacznijmy, bo to jest absolutny fenomen. To jest taki tekst właśnie w tym zbiorze też, który pokazuje, że z tym kultem to strasznie pod górkę było. Z tym kultem strasznie pod górkę było. Jeszcze nawiążę do tego, co powiedział pan Dariusz Karłowicz. Mianowicie rzeczywiście to była niesamowita intelektualna, ale i duchowa przygoda czytanie w niewielkim w sumie gronie dzienniczka siostry Faustyny, ale przez tak różnych specjalistów z różnych dziedzin. I mnie pan powiedział, ja znam bez wątpienia dzienniczek, ale znawców i rozczytujących się osób jest wiele, ale dla mnie było niezwykle właśnie pouczające, jak można różnie czytać dzienniczek z różnych punktów swojego zawodowego czy intelektualnego też przygotowania. Rzeczywiście z dzienniczkiem, tak jak pan powiedział, było z dzienniczkiem, z kultem Bożego Miłosierdzia, forma, które przekazała siostra Faustyna, rzeczywiście było dużo kłopotów, w tym sensie, że on powoli za życia siostry Faustyny jakoś przebijać się zaczął, dzięki też między innymi księdzu Sopoćce, przebijać się zaczął do szerszych kręgów, powiedzmy, czy raczej przełożonych, ale zaczął się on de facto rozwijać spontanicznie i oddolnie od czasu II wojny światowej. I to też, myślę, właśnie nie jest przypadkowe, bo właśnie w okresie tego erupcji zła w najczystszej postaci właśnie wtedy ludzie zaczęli się bardzo mocno odwoływać do Bożego Miłosierdzia i wtedy zaczęło się ten spontanicznie kult rozwijać i rozszerzać na cały świat za sprawą właśnie Polaków, którzy z powodu właśnie zawieruchy wojennej w różne części świata się rozeszli, że tak powiem, tak przymusowo. Po II wojnie światowej rzeczywiście ten kult nadal się rozwijał spontanicznie, z niewielkim wsparciem oficjalnych przedstawicieli Kościoła, na przykład w Polsce kardynał Chląd, powiedzmy. W 1958 i 9 roku została w 8 wydana, w 9 ogłoszona notyfikacja zakazująca kultu Bożego Miłosierdzia w formach przekazanych przez siostrę Faustynę i to trwało do 1978 roku. Ten kult zamarł, co nie znaczy, że on w ogóle zniknął, tak? Bo jednak ludzie przechowali, nie tylko również w kościołach, niektórych był nadal na przykład czczony obraz Jezusa Miłosiernego, ale chcę powiedzieć tak jeszcze, jeśli wolno, dwie istotne moim zdaniem rzeczy. Pierwsza to tak, że dzisiaj już wiemy na pewno i trzeba też o tym mówić, że w dużej mierze o tym, że w 1959 roku został ogłoszony ten dokument zakazujący kultu Bożego Miłosierdzia w formach przekazanych przez siostrę Faustynę, wynikał z tego, że polscy biskupi byli przeciwni rozwijaniu tego kultu. Była specjalna ankieta rozpisana wśród wszystkich polskich biskupów, była opinia polskiego episkopatu, była ona wtedy negatywna. A druga sprawa to A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że niestety, po pierwsze, zacznę może od tego, że niestety, ale nie zachowały się w polskich archiwach, przynajmniej mi nieznane, te dokumenty, które opinie wszystkich kolejnych biskupów by pokazywały. One prawdopodobnie są w Watykanie. W każdym razie nie ma tutaj w archiwach w Polsce. To mi się wydaje, że to się na to złożyło się kilka elementów, poczynając od tego, że była bardzo negatywna opinia arcybiskupa wileńskiego Jałbrzykowskiego, który ją przekazywał tuż po wojnie polskim biskupom. Dwa, w ogóle strach przed jakimkolwiek nowym kultem. Objawienie prywatne, prawda? Objawienie prywatne. Trzeba najpierw to zbadać. Druga sprawa, spontaniczny rozwój tego kultu powodował, że rzeczywiście były pewnego rodzaju przeinaczenia, przeakcentowania, chociażby sprawa biało-czerwonych promieni, tak, na obrazie Jezusa Miłosiernego, interpretowana w czasie II wojny światowej. Nie ma się też czemu dziwić, ale interpretowana bardzo polsko-nacjonalistycznie. W kategoriach mesjanistycznych tak. Co nie musiało się podobać w innych krajach. Następna rzecz, obawa, że ten kult przysłoni kult serca Jezusowego, co się stało de facto, prawda? Dzisiaj jest bardziej znany ten kult. Było kilka elementów, a przede wszystkim to, że to są prywatne objawienia nieznane i tak dalej. Następna sprawa, to był 57 rok, zaczyna się Wielka Nowenna i myślę, że to też miało wpływ. Wielka Nowenna skoncentrowana na kulcie maryjnym. A druga taka rzecz, którą chciałabym bardzo mocno podkreślić, to jest ta, że od początku osobą, która była przekonana o prawdziwości objawień siostry Faustyny i o ważności kultu Bożego Miłosierdzia że to jest kult na te czasy właśnie, na ten okres II wojny światowej, czas po wojnie i dzisiejszy XXI wiek. Był Karol Wojtyła, jeszcze kleryk w czasie II wojny światowej, potem młody ksiądz, młody biskup i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest przypadek, że ten papież rozwijał kult tak bardzo na całym świecie. To jeszcze, i jeszcze tylko jedno ostatnie zdanie dodam, bo nie chcę przedłużać, mianowicie, że wśród tych nielicznych biskupów, do końca nie wiemy, ilu ich było w Polsce, którzy w 57 roku, kiedy była rozpisywana ankieta, byli za rozwojem bardzo kultu Bożego Miłosierdzia w formach podanych przez Faustynę, którzy napisali pozytywne opinie, był arcybiskup ówczesny metropolita krakowski Baziak, w imieniu którego napisał ksiądz Karol Wojtyła. I to jest dla mnie taka zapinająca się w pewnym sensie historia. Ale ja bym jeszcze dopytał jeszcze, zanim przejdziemy do następnego wątku, dopytałbym jeszcze jedną rzecz, bo dla mnie to jest jednak dość zagadkowa sytuacja, ponieważ Kościół w PRL bronił się przed komunizmem właśnie formą, właśnie liturgią, właśnie dewocją. To był Kościół taki mocno, mocno ludowy. I oto mamy kult, który jest wręcz, można powiedzieć, na zamówienie. A biskupi mówią nie. Czy to tylko te powody, czy coś jeszcze było? Pytam profesora Skubińskiego. To znaczy, mnie się wydaje, że jest kwestia jednak sprawdzenia przez czas. To znaczy, prymas Wyszyński i inni członkowie Episkopatu Polski, bo to nie była jego prywatna chyba wrażliwość, jednak uważali, że to, co jest zweryfikowane jakoś przez powszechność i pewien staż jakby kościelny, jest bezpieczniejszy. Obawiali się na pewno kwestii destabilizacji jakby wewnętrznej kościoła, także przez jakieś nieokiełznane formy kultowe, to myślę, że jest oczywiste. No i jest kwestia też taka, że Polska została, o czym my już nie pamiętamy, w roku 1951 Polska została powierzona przez Episkopat Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu. I jeżeli interpretowano, zresztą jak się okazało fałszywie, kult Bożego Miłosierdzia jako rodzaj konkurencji, no to pojawia się problem, to właściwie, czy to nie jest jakaś forma dywersji jednemu z najpoważniejszych aktów religijnych uczynionych w najdramatyczniejszym bodajże momencie historii Kościoła w Polsce, kiedy komuniści w znacznej mierze przecież już ten Kościół zaczęli dewastować. I to jest, wydaje mi się, że do pewnego stopnia jest zrozumiałe, zwłaszcza, że pamiętajmy, że Stolica Apostolska wysyłała takie sygnały o pewnej wątpliwościach dotyczących kultu Bożego Miłosierdzia. I to nie jest tylko kwestia polskich wątków, powiedziałbym łącznie z tym biało-czerwonym, ale także kwestia bardzo poważnych wątpliwości dotyczących oficjalnych tłumaczeń. Przecież we Włoszech funkcjonował tekst, który był kuriozalnym tłumaczeniem siostry Faustyny, to znaczy tam były podstawowe błędy, łącznie z wynikające nie ze złej woli, tylko z bardzo słabej jakości tych tłumaczeń, które powodowały, że każdy normalny teolog, jak to brał do ręki, to zaczynał się zastanawiać, łapał się za głowę. Co to jest? To jest jakiś wolny strumień świadomości osoby raczej szalonej, i w związku z tym fatalnie tłumacząc, okazało się, że doprowadziliśmy do pewnego kryzysu. Tak było też w Hiszpanii, i w krajach południowej Ameryki, gdzie pojawiają się porządne tłumaczenia bardzo późno. To znaczy tak naprawdę dopiero za czasów Jana Pawła II. To prawda, gdy chodzi o to tłumaczenia, one były przygotowane w Polsce w związku właśnie z badaniem przez Święte Oficjum tego kultu i dzienniczka siostry Faustyny. Rzeczywiście, tak jak tutaj pan profesor powiedział, te tłumaczenia były bardzo źle przygotowane, zrobione i odpis z dzienniczka był również źle przygotowany i to miało też duży wpływ. Ale myślę, że gdy chodzi o polskich biskupów, to chyba ten dzienniczek, chyba ten odpis nie miał decydującej roli, ale ja też po pierwsze też próbuje zrozumieć, tak, tą sytuację Polski, polskiego kościoła w PRL, tego, co mogło właśnie, co by oznaczało wprowadzenie nowego kultu właśnie. Także to też trzeba patrzeć nie ahistorycznie, tylko historycznie, bo dzisiaj patrzymy na to, że taki kult, taka święta i tak dalej, to była inna sytuacja, więc to też trzeba od tej strony patrzeć i zrozumieć. A czy polski kościół został też zaskoczony Solidarnością? Czy możemy tak powiedzieć? No bo wiadomo, bardzo często jest przywoływane to słynne kazanie prymasa Wyszyńskiego, które można powiedzieć z wielkim dystansem odnosiło się do tego, co się działo w Stoczni w sierpniu 80. Ja bym powiedział, że raczej z wielkim realizmem, dlatego że oczywiście świadkowie ówcześni czytali ten tekst przez pryzmat raczej swoich oczekiwań niż słów wypowiedzianych przez prymasa. Dlatego, że ja czytając wielokrotnie i słuchając też, próbując wysłuchać tego sceptycyzmu w tym wystąpieniu prymasa z 26 sierpnia 1980 roku z Jasnej Góry, no ja tam nie czuję tego sceptycyzmu. Tam jest problem polegający na tym, że prymas namawia do rozsądku, ale rozsądku nie w kontrastocznia, tylko raczej ze stocznią, ale nie bezwarunkowo. Przecież wiem, tam problem polegał na tym, że nie do końca było wiadomo, co się właściwie w tej stoczni też dzieje. Prymas miał świadomość, że dzieje się coś bardzo ważnego, ale wydaje mi się, że wbrew temu, co mówi część historyków, to nie jest kwestia niezrozumienia, tylko po prostu pewnej ostrożności. Ostrożności, której prymas nauczył się, mówią historycy, a to w 56, a to w 70 roku, to znaczy powiedzenia sobie, dobrze, jest kryzys społeczny, jest bunt społeczny, wystąpienie narodowe, no dobrze, tylko w imię czego i do czego to będzie prowadziło w następnym kroku. Proszę pamiętać, że prymas Wyszyński jest jednym z najbardziej politycznie myślącym, ale w takim duchu raczej teologii politycznej niż gry politycznej człowiekiem, to znaczy ma ogromne poczucie odpowiedzialności za wspólnotę i to, czego on się boi i o czym mówi na wewnętrznych gremiach kościoła w 68, 70, a z tego, co czytałem u innych badaczy, także w 57 roku, mówi o ryzyku, o tym, że to, co jest naprawdę ryzykowne, to jest doprowadzenie do sytuacji interwencji zewnętrznej. On oczywiście będzie do tego wracał wielokrotnie, tylko proszę pamiętać, że inaczej to brzmi w ustach człowieka, który patrzy tylko i wyłącznie na wydarzenia roku 1980, kiedy no, możemy się spodziewać, że ta interwencja rzeczywiście w sierpniu 80 roku była niemożliwa. Natomiast inaczej to patrzy na to człowiek, który patrzy z perspektywy kilkudziesięciu lat i zdaje sobie sprawę, że koniunktury polityczne są bardzo nietrwałe. I w związku z tym mobilizacja Związku Sowieckiego przeciwko Polsce może nastąpić w krótkim czasie. On jest człowiekiem też wyjątkowo wyczulonym, jeśli chodzi o pewną analizę wewnętrznych słabości ruchu Solidarności, ale nie poprzez wyszukiwanie jakichś tych słabości, żeby napiętnować liderów, tylko żeby zdawać sobie sprawę, jak bardzo narażony na, powiedziałbym, rozmaite wyzwania, także wewnętrzne, jest ruch, który czynią sami ludzie niewychowani do życia politycznego i do życia społecznego. To jest niesłychanie ważny u niego wątek, który w 26 sierpnia już jest zaznaczany, chociaż tam to jest w tle tej wypowiedzi. Natomiast on będzie się pojawiał prawie we wszystkich wypowiedziach do związku. To znaczy, bądźcie odpowiedzialni, sami się zmieniajcie, dojrzewajcie. No to nie jest łatwe dla ludzi, którzy się upajają jakby sukcesem politycznym, takim bardzo pozornym, ale jednak się do pewnego stopnia upajają. To nie jest łatwy przekaz. Prymas jest, moim zdaniem jest, absolutnie nie można mu zarzucić antysolidarnościowej postawy, natomiast absolutnie można mu powiedzieć o nim, że był ostrożny. Wróćmy do tego, o czym mówił w swoim exposé Dariusz Karłowicz, czyli o związkach pomiędzy solidarnością a religijnością tego ruchu. Bo czymś, co najbardziej zaszokowało świat w tym sierpniu, były portrety papieża na bramie stoczni. Może które, świat coś... które są podobno Jana Pawła przestraszyły, jak je zobaczył i dał sobie sprawę z czegoś, co dla nas jest już dzisiaj jasne, związku między jego pierwszą pielgrzymką, a tymi wydarzeniami, bo ten związek jest, wydaje mi się, dla nikogo niekwestionowany. To musiało go przerazić. Ja myślę, jeszcze wracając na chwilę do księdza kardynała Wyszyńskiego, ja myślę, że na niego też kontekstem był 44 rok i realna obawa przed powtórzeniem się czegoś tak, to o prawda. Tej skali, prawda? Znaczy, tam jest takie zdanie znacznie mocniejsze jeszcze, to znaczy jest takie zdanie, które on wypowiada wprawdzie nie w sierpniu 80 roku, ale w marcu bodajże 81, kiedy mówi do kierownictwa związku, mam nadzieję, że i ja, i panowie nigdy byśmy sobie nie wybaczyli, gdyby zginął z naszego powodu i choćby jeden młody chłopak. To jest straszne zdanie, ale pokazujące dylematy, o których on myśli, o których prawdopodobnie myślało też kierownictwo związku, ale na pewno on myśli obciążony znacznie dłuższą perspektywą doświadczenia. Ale nie, to wszystko i te wszystkie konteksty nie zmieniają faktu, że rzeczywiście wydaje się, że jednak kardynał Wyszyński wtedy rozmijał się z tym, co się działo. Znaczy, wydaje mi się, że jednak, choć jego obawy nie były historycznie bezzasadne, to jednak jego zdolność wówczas rozumienia tego, co się działo, nie była największa i rzeczywiście sam pamiętam to uczucie, nie tylko biorące się z tej różnicy nastrojów, o której mówił pan profesor, ale chyba też z takiego lepszego czucia wówczas pulsu dziejów. No, to był już pan jednak w pewnym wieku dość poważny, wydaje mi się, mijał. Natomiast niepodobna zaprzeczyć, że z drugiej strony takiego rozminięcia się nie było i że jednak to przekonanie o tym, że Solidarność jest, no właśnie, chciałbym się powiedzieć, fenomenem poniekąd religijnym albo bardzo głęboko w tym, co religijne, zanurzone, po drugiej stronie bramy było od początku bardzo, bardzo silne i to było takie coś, co zdumiewało lewicowych intelektualistów, którzy przyjeżdżali, żeby oglądać Solidarność, no bo ona w jakimś sensie była postacią ich marzenia o takiej rzeczywiście robotniczym przedsięwzięciu, prawda? Takiej tej najszczerszej najszczerszym robotniczym ruchu, prawda? Tam nagle przychodzili, widzieli konfesjonały, msze święte, Matkę Boską i byli przerażeni. Nie składało im się to w nic rozpoznawalnego. Tłumaczyli im przedstawiciele opozycji demokratycznej, no, że tak to już jest w Polsce, takie jest dekorum, prawda, tak to wygląda, ale to było jednak absolutnie zdumiewające i tego poza polską tradycją, bardzo ciekawie pisze o tym w swojej książce Krzysztof Mazur, poza polską tradycją i pewną tradycją taką z punktu widzenia zachodniej Europy, on powiada przednowoczesną, prawda? W ogóle zrozumieć tego niepodobna. Bez rozumienia natury polskiego republikanizmu i w ogóle polskiej polityczności, która od chrztu jest zintegrowana z chrześcijaństwem, to było zjawisko rzeczywiście bardzo dziwne. A jak się łączyło? Ja jeszcze chcę oddać głos, bo znaki daje mi pani profesor Czaczkowska. Tak, wcześniej. To znaczy, jeśli można, ja się chciałam odnieść do tego, co tutaj było wcześniej powiedziane. Mianowicie zgadzam się po pierwsze z tym, że jednak prymas w 1980 roku czuł trochę, że no, nie wszedł dokładnie w tę oczekiwania, atmosfery, bo on się w promemoria tłumaczy z tego. Dużo pisze na ten temat, dlaczego zachował się, dlaczego mówił to, a nie co innego. I rzeczywiście zmiana następuje dosyć szybko, bo już od września 80 roku, kiedy spotyka się po raz pierwszy z Lechem Wałęsą, już ta jest bliskość. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednym. Rzeczywiście prymas cały czas do końca, do ostatnich spotkań przed swoją śmiercią, prawda? Mówi o tej odpowiedzialności, o tym, żeby byli związkowcami, nie politykami i tak dalej, bo nie mają tego przygotowania. I nie tylko dlatego, oczywiście cała geopolityka wchodzi w grę. Ale chcę powiedzieć o jednym, że jednak Polacy byli duchowo przygotowani do tego, co się stało w 80 roku, bo tutaj pan Dariusz powiedział o tych konfesjonałach i tak dalej. Polacy byli przygotowani właśnie nie tylko przez pielgrzymkę, ale przez kardynała Wyszyńskiego, o którym mówimy. Od Wielkiej Nowenny i od Mileniu. Byli do tego przygotowani duchowo, chociaż zaskoczyli samego prymasa, który kilkadziesiąt im lat mówił, macie być wolni wewnętrznie, duchowo, wtedy będziecie zdolni odzyskać wolność zewnętrzną i suwerenność. I był tym zaskoczony. Tak, ale chyba na tym polegał ten paradoks i chyba na tym polegał też ten klimat rozczarowania, prawda? Znaczy, Grzegorz Górny kiedyś tak bardzo pięknie powiedział, że Polacy są wychowankami obchodów milenijnych, prawda? Znaczy, że to jest... On twierdził, że nawet ludzie pierwszej Solidarności byli byli ministranci z... Ale ja bym jednak przy tej pierwszej pielgrzymce na chwilę się zatrzymał, także dlatego, że akurat w tej chwili jesteśmy, tak powiem, rocznicowo niejako, prawda? Bo to dokładnie było 39 lat temu, to były te dni czerwcowe. I zresztą tutaj taka ciekawostka, a propos bo wszyscy pamiętamy, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, plac zwycięstwa, wszyscy pamiętają. Natomiast nie wszędzie jest tak pamiętany dzień 10 czerwca, czyli to bierzmowanie dziejów na krakowskich Błoniach. I tutaj chciałbym dorzucić taki element ciekawy, bo na przykład w Małopolsce jest to święto Małopolski. 10 czerwca, bo jest to postrzegane, tam się odbywa taki zawsze kwietny bieg, bo tam się wtedy nie nosiło, co ciekawe, tam się nie nosiło sztandarów, tam się nie nosiło obrazów, tam ludzie przynieśli kwiaty 10 czerwca. To też trochę mówi o specyfice tamtego przeżywania. No i właśnie, chciałbym, żebyśmy się chwilę zatrzymali nad tą pierwszą Solidarnością, która nam już trochę tak jakoś umyka, bo jakby mamy zupełnie jakby dwie różne Solidarności, czyli ta do stanu wojennego i ta po stanie wojennym. To zresztą jest w tym numerze Teologii Politycznej bardzo ciekawy tekst jest na ten temat. Ale chciałem zapytać o specyfikę tej pierwszej Solidarności. Bardzo często się mówi karnawał. Ale to nie chodzi o karnawał, o jakieś zabawy, ale myślę o jakieś niezwykłe doświadczenie wspólnoty, które miało chyba charakter faktycznie jakiś taki, nie chcę użyć słowa nadprzyrodzony, ale niezwykły. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to w tym sensie rzeczywiście zarówno obchody milenium, jak i pierwsza pielgrzymka były, co bardzo wiele osób potwierdzało, były chyba najsilniejszymi takimi pierwiastkami wspólnototwórczymi, jeśli wolno powiedzieć. Jest taki piękny tekst Andrzeja Kijowskiego o tym, jak przychodzi na mszę papieską i to trzeba jego pióra oczywiście wyobraźni i daru obserwacji, więc nie podejmuję się tego opowiedzieć, ale w największym skrócie mówiąc, on pokazuje, jak ludzie, którzy przychodzą tam jako jednostki, nagle zamieniają się we wspólnotę. I to jest w ogóle doświadczenie nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Ludzie poza kościołem w czasach komunizmu zawsze uczestniczyli wyłącznie w zgwałconych wspólnotach, we wspólnotach oszukanych, fałszywych, załganych, łajdackich, prawda? Wspólnota ludzi idących w marszu 1 maja była wspólnotą pewnego przymusu, jakiejś tam presji, no oczywiście różnie, nie chcę upraszczać tego bardzo, myśmy z kolegą latali, bo można było w pawilonach na Marszałkowskiej kupić tuby ze słodzonym mlekiem na przykład. Inni koledzy chodzili, można było ukraść flagi, którymi można było potem machać na meczach. No różne były rzecz jasna motywy, ale ta zdolność odnalezienia się we wspólnocie, która była wspólnotą wartości, to było doświadczenie w zasadzie dla ludzi poza rzeczywistością duchową, poza rzeczywistością kościoła, która jednak była zwykle lokalna, prawda? I obchody milenijne oraz pierwsza pielgrzymka przeniosły to w skalę, no, co najmniej miasta, być może państwa. I to, wydaje mi się, że bez tego doświadczenia Solidarność, jako również wspólnota wartości, bardzo moim zdaniem pod wieloma względami do struktury pierwotnego kościoła podobna, z pewną ideą nawrócenia się, wybaczenia dawnych win, niewracania do dawnych win. To jest niesamowite, bo jest takie zdjęcie z Stoczni Gdańskiej, gdzie pierwszy sekretarz jakiegoś lokalnego komitetu partyjnego z Pruszcza Gdańskiego czy skądś tam, wysłany przez lokalny zakład pracy do Gdańska, musi złożyć publiczną przysięgę na krzyż, żeby zostać wysłuchanym, że on nie przyjechał tutaj, żeby szkodzić strajkowi, tylko że on jest naprawdę reprezentantem tej wspólnoty i że on bardzo żałuje, że jest tym partyjnym. W związku z tym po prostu te zdjęcia są niesamowite, to znaczy facet, jest rok 1980, facet w garniturze, taki no właśnie klasyczny partyjniak, on musi przysięgać publicznie przed stoczniowcami na krzyż, i wtedy jest wysłuchiwany. To jest coś niebywałego i moim zdaniem myślę, że taka scena to by dopiero dała do myślenia socjologom zachodnim, którzy właśnie twierdzili za Marksem, jak to się tworzył. Szli, jechaliśmy tak trochę dwoma torami. Mówiliśmy najpierw o miłosierdziu, potem o solidarności. A teraz chciałem, żebyśmy tak powiem, do brzegu powoli zmierzali i spróbowali wyciągnąć wniosek. Ja postawię taką tezę, proszę ją zweryfikować. Jak to się stało, że ten kult miłosierdzia Bożego no, jakby przynosi tak nieprawdopodobne owoce w tej chwili i to właściwie w każdej sferze. Jak wielkie i jak niezwykłe mogliśmy się przekonać choćby 2 lata temu podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce, prawda? Jak to jest na świecie odbierane? Mówię pod każdym względem, choćby widać też turystykę pielgrzymkową, widać mnóstwo rzeczy, które wokół tego kultu się dzieją. A z drugiej strony mamy w Polsce niezwykła żywość, też trzeba to wziąć pod uwagę. A z drugiej strony mamy tę solidarność, o której mówimy. Mówię o tej solidarności, o tym niezwykłym przeżyciu wspólnoty, które wydaje się, że, no nie chcę tutaj używać analogii w rodzaju miałeś chamie złoty róg, ale gdzieś nam uleciało kompletnie. Czy coś z tego w ogóle w tej chwili może być jakby przetworzone i w dalszy sposób wykorzystywane? Mi się wydaje, że jednak ogromny problem tej tradycji solidarności dzisiaj, bo wydaje mi się, że jednak solidarność była też pewną ideą, pewną koncepcją antropologiczną i pewną, no właśnie, pewnym rodzajem teologii czy filozofii, która łączyła się z wizją człowieka. I to zdaje mi się łączyć ją bardzo mocno z teologią miłosierdzia i z kultem miłosierdzia. Otóż punktem wyjścia jest przekonanie o własnej słabości. Ono jest z perspektywy dzisiejszej kultury czymś dziwacznym. Wspólnota, którą tworzyła Solidarność, nie była wspólnotą pragnących sukcesu indywiduów, tylko ludzi dzielących się własną słabością. Była wspólnotą ludzi, którzy odsłaniali własną, mówiąc językiem filozoficznym, przygodność przed sobą. To jest zupełnie co innego niż wspólnota przyjemności, prawda, czy wspólnota korzyści. To jest właśnie taka bardzo szczególnie duchowa struktura. Ona jest zbudowana na przekonaniu, że istotnie ludzką relację mogą stworzyć nie doskonałe podmioty, tylko podmioty, które otwierają się naprawdę o własnej słabości i są zdolni się nią dzielić. To jest taka bardzo dziwna, paradoksalna prawda, która wyraża się, bo warto sobie przypomnieć, że właściwie jedyna niekwestionowana definicja solidarności to jest ta, którą ksiądz Józef Tischner zaproponował, korzystając z cytatu wziętego od świętego Pawła. Bardzo to jest ciekawe. Do dzisiaj nikt właściwie nie podważa trafności tej definicji. To, że jedni będą drugich nosić ciężary, prawda? Czyli to ta zdolność pomagania sobie w byciu, no właśnie, kim? Przygniecionym życiem, prawda? Znaczy to jest ta zdolność. Ci przygnieceni życiem pomagają innym przygniecionym życiem. Co się łączy z taką osobliwą prawdą, że no, poza chrześcijaństwem nie do pojęcia, że tak naprawdę dać może tylko ten, kto nie ma. Że tak naprawdę pomóc może tylko ten, kto potrzebuje pomocy. Że tak naprawdę solidarnym może być tylko ten, kto solidarności potrzebuje. I że relacja między silnym a słabym nie jest wcale relacją solidarności, w ogóle nie jest relacją istotnie ludzką. Na relacjach między silnymi a słabymi można zbudować struktury polityki społecznej, redystrybucji, pomocy socjalnej, ale nie można zbudować relacji, które pozwalają człowiekowi przezwyciężyć samotność i zbudować coś istotnie międzyludzkiego. I wydaje mi się, tu jest najgłębiej pokazany związek między miłosierdziem a solidarnością. Trudno mi wchodzić w szczegóły, ale jestem głęboko przekonany, że w jakimś sensie solidarność była rodzajem teologii politycznej miłosierdzia. Ja w pełni się zgadzając myślę o tym sformułowaniu ludzie przygnieceni życiem. Ja myślę, że miłosierdzie mogą okazywać innym ludziom ci ludzie, którzy wyzwolili się już duchowo w tym sensie, że dostrzegając własną słabość, ułomność, grzeszność, zło, do którego jesteśmy wszyscy zdolni i zło, które nas dotyka, jednocześnie potrafimy przejść nad tym i okazywać właśnie miłosierdzie, doznawszy tego miłosierdzia wobec samych siebie od Boga, jesteśmy już nieprzygnieceni życiem i zdolni okazywać to miłosierdzie tym, którzy tego miłosierdzia też potrzebują w sensie ludzkim, tak? Bo w sensie ludzkim od nas miłosierdzia. Więc tutaj pan pytał o ten fenomen kultu Bożego miłosierdzia. Myślę, że rzeczywiście zawsze człowiek potrzebował i potrzebuje dzisiaj zawsze miłosierdzia, ale ta świadomość tego, że właśnie to pierwsze uświadomienie sobie, że jesteśmy wszyscy zdolni do tego zła, ale również jesteśmy ofiarami zła i byliśmy szczególnie, myślę o naszych pokoleniach, ofiarami zła w XX wieku, tak, o totalitaryzmy, szczególnie ofiarami zła. I również no, dzisiaj te systemy, struktury zła istnieją, to po pierwsze, a po drugie właśnie ta nasza kondycja, obawy, lęki, które związane są z przyszłością świata, ze wszelkiego rodzaju zagrożeniami są tak silne, że rzeczywiście miarą tego wszystkiego może być tylko Boże miłosierdzie i stąd ludzie odwołują się ciągle do Bożego miłosierdzia. To chodzi zaraz o solidarność, to rzeczywiście w takim najgłębszym wymiarze też mi się wydaje, że można w takim najgłębszym wymiarze okazywać solidarność drugiemu człowiekowi właśnie poprzez miłosierdzie, czyli tam ta podstawą, fundamentem jest miłość, niezwykła jakaś więź międzyludzka, ale to musi być fundamentem jest miłość, czyli właśnie, a miłość w czynie, w aktywności to jest właśnie miłosierdzie. I najważniejszym aktem, jak ja rozumiem miłosierdzie, to pomocy drugiemu człowiekowi, to nie jest ta pomoc materialna, często też bardzo ważna, gdy chodzi o przeżycie, ale to jest pomoc, żeby wydobyć człowieka właśnie z tego zła, którego on sam jest przyczyną, ze struktur zła, w których on żyje. I to wydaje mi się, że też ludzi przyciąga bardzo, a z drugiej strony to też jest wspaniałe, że każdy może wiedzieć, że każdy, kto czyni takie zło, czy jest w nim, że wie, że może się uczyć do Bożego miłosierdzia, zerwać z tym Bożym miłosierdziem, zerwać z tym złem i uciec się do Bożego miłosierdzia. I to jest dla ludzi niezwykle ważne i dlatego właśnie tak jest popularny ten kult Bożego miłosierdzia. Wrócę jeszcze do tej solidarności. Doświadczenie pokoleniowe, doświadczenie związane z konkretnym momentem w dziejach, czy to już jest za nami zupełnie? Nie da się go zastosować, nie da się go użyć w żaden sposób już w tej chwili? To znaczy, jeżeli by spojrzeć na to doświadczenie w kategoriach proponowanych między innymi przez pana Dariusza Karłowicza, to znaczy spojrzeć na i Krzysztofa Mazura cytowanego przez niego, to znaczy w takich kategoriach przedliberalnych, tak to chyba jednak trzeba by było powiedzieć, to znaczy przed taką wizją w redukcjonistycznej antropologii po prostu, to znaczy, że tak jak proponuje nam katolicyzm to, że człowiek jest zarówno bytem jednostkowym, jak i bytem wspólnotowym, no to nie, ta walka o to, żeby patrzeć na człowieka tych tymi oczami jest i tu jest potrzebne i przezwyciężenie w sferze religijnej, i przezwyciężenie w sferze filozoficznej. Stąd i miłosierdzie, i solidarność jest tutaj bardzo istotna. Pierwsza solidarność była właśnie taką próbą zastosowania politycznego antropologii katolickiej, dlatego że jak się patrzy na kategorie proponowane przez Krzysztofa Mazura, to tam jest wszystko, to jest podręcznik katolickiej nauki społecznej, a właściwie antropologii filozoficznej katolickiej. I tam nic innego nie ma, tak naprawdę. No tu jest pewien problem polegający na tym, że po 1989 roku zafundowaliśmy sobie sposób myślenia politycznego zbudowany na innej antropologii. Jeżeli zastanowimy się nad tym, co nam proponował i Wyszyński, i cytowany już tutaj, i święty Jan Paweł II, no to była to właśnie próba zastosowania tej antropologii katolickiej także do rozwiązywania problemów społecznych. Nie uniwersalna, nie absolutnie bezproblemowa, tylko realna. I stąd, jeżeli pan redaktor pyta, co z tego zostało, to został ten gigantyczny problem. No jak my patrzymy na drugiego człowieka, czy patrzymy na niego jako na członka naszej wspólnoty, tak, czy takiej, czy innej, bo przecież te wspólnoty są różne, a jednocześnie jako na podmiot człowieka ze wszystkimi swoimi problemami i złożonością, z którym można zbudować jakąś relację prawdziwie ludzką, właśnie okazać mu miłosierdzie albo samemu prosić go o miłosierdzie. Przecież to jest ten paradoks wybaczenia wszystkim tym Polakom, którzy byli zaangażowani w stalinizm za pierwszej Solidarności. To znaczy, tam nie było tego problemu. Dlaczego? Dlatego, że im wybaczono. To zostało potem zidentyfikowane przez tych ludzi wychowanych w innej antropologii, że nie tyle im wybaczono, co zostało im zapomniane. No i mamy teraz taki kłopot, który do dzisiejszego dnia próbujemy przezwyciężyć. Jedno zdanie na koniec, ja się bardzo nad tym zastanawiałem, jak to jest możliwe, że to orędzie siostry Faustyny by pojawiło się w Polsce, w Europie, wtedy, kiedy już huczały rozpalone piece dwóch totalitaryzmów, prawda? I wtedy było ważne, prawda? Potem w jakimś sensie wraca nagle w ostatnich podrygach tego kolosa totalitarnego, prawda? Który się sypie, ale ciągle jest groźny. Przecież największy osobowo skład służby bezpieczeństwa w Polsce to są właśnie przecież lata 80., prawda? Warto o tym pamiętać, jak się mówi o słabnącym komunizmie, prawda? A to jest bardzo ciekawy, przepraszam, taki list akurat znowu umierającego Wyszyńskiego do Jana Pawła II pisze: komunizm to jest zranione zwierzę, ale zranione zwierzę jest najbardziej niebezpieczne. Tak. I dlaczego ważne jest dzisiaj, prawda? Znaczy, kiedy już nie ma śladu po komunizmie, nazizmie, same te słowa wywołują zgrozę. Jakąś odpowiedzią na to jest moim zdaniem powołany niedawno przez Terezę May w Wielkiej Brytanii Ministerstwo Samotności. Okazuje się, pokazują kolejne badania, że istniejące struktury polityczne i polityka społeczna nie są zdolne poradzić sobie z czymś, co, mówiąc trochę żartem językiem Stefana Kisielewskiego, liberalno-demokratyczny ustrój bohatersko walczy z problemem, który tworzy. Bez solidarności i miłosierdzia tego problemu rozwiązać niepodobno. Dziękuję za piękną puentę. Dariusz Karłowicz, Ewa Czaczkowska, Paweł Skibiński, Piotr Legutko. Bardzo dziękuję za Klub Trójki. Na koniec chociaż trochę jeszcze hymnu Światowych Dni Młodzieży, bo to jest przyszłość. Miłosierdzie i solidarność mają przyszłość. Dobranoc. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany swoich ran, nowe życie tchnąć, błogosławieć.